الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله الله في أصحابي زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو اللہ رب العزت منگو تاسو تا ډیر خکل دین را نصیب کڑے چی اغا دین دے اسلام دے او اخیرنے دین دے اخیرنے شریعت دے منک در رب العالمین ددی لوی نعمت سمر شکر ادا کو نواب کم وی دا دین الله مونږ او تاسو ته د خپل حبیب د صحابه کرامو په واسطه را رسول او اصحاب رسول رضی الله تعالی عنهم هغه اشخاص دي چې د خپل حبیب د صحبت د پاره الٰه العالمین د دوی انتخاب فرمایلی او دوی هر قسم مالی جانی قربانی کړی وی او داغه په نتیجه کې نن دین زموږ استاد مخې لپروت دی په دغه عظیم اشخاصو کې یولوی عظیم شخص دے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ د دین اسلام نمخ کی نم دے حسین ابن سلام حسین ابن سلام د دین نمو سید العالمین ورتدا غیفزه عبد الله ابن سلام نوم کې خو اب اسداد دوی نوم شو او دا په هغه عظیم او نیکبخت اشخاصو کې ده چې لا پس مکه د مدینه منوره ګرځېدو او د جنت زیر کې شو یو اې دی دنیا د اسمان او زمکه دا سه اشخاصم کتلی دی د انبیاء علیهم السلام نه علاوه چې په دې دنیا کې په د جنت زیر شوی وو. دیو جن علماء فرمایي من سره ان یازر الى رجل من اهل الجنه فلیازر الى عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی عنه. چالک دا خبره خو خوي چې دې دی یو جنتی شخص تو ګوري حالان کې اعلی پزمکه ګرځي عبد الله ابن السلام رضی الله عنه ته دی وګوري او اهل علم د سیر او د سیرت علما وی الامام الحبر المشهود له بالجنه ابو الحارث الاسرائيلي حليف الانصار من خواص اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم پدی القاب و مناقب سره علما ذکر کئ امام و عالم و دنیا کی ورته جنت گواہی پیش کړی شوی وا او غنو صحابه کرام د دین روایت نقل کړی دي. ابو هريره رضی الله عنه چې حافظ الحديث ته خود دین روایت نقل کړی انس بن مالک عبد الله ابن معقل عبد الله ابن حنظلة ابن الغسيل تاسو نور غنو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دین احادیث او ریدلی دی او نقل کړی دی او د فتح د بیت المقدس کې حاضرو اتا سواری دل نم ددو حسین نو دا اللہ حبیب ورطا بدل کو پا عبداللہ سرا دا دا مدینی منوری چی مدینی تا بید اللہ دا حبیب دا حجرت نمخ کی یسرب ہوئی سبی ورطا بید قران حکیم کې دا نوم ذکر ده خوشوې دا نوم ویل بدینه تبکرو هدي قران حکیم کې ذکر کړي نو د منافقانو د قول حکایت کړي نو دا د یثرب او د مدینه په د یهود په لویو علماو کې وو او مدینه والو په ټول د ډېر لوی قدر کولو اگر چې مدینه کې انصار په یو مسلک او مذهب او د يهودم درې ډلې وي خټولو د دوی بسکول یو جلونه او يعظمونه د دې به ډېر تعظیم کولو د اسلام نمخ کې فقد کان معروفا بین الناس بالتقى والصلاح موصوفا بالاستقامه والصدق دے په خلکو کې مشهور په تقوا په صلاحيت په استقامت او رشتیاو باندې موصوفو د خپل خلک ژوند ته رولو مدینه منوره کې علي اسلام نظر اور او عمره وخت دری تقسیم کړو دا هغه چا وخت ډیر کې مدیوي چې ځان ته د ژوند یو ترتیب جوړ کړي چې زما د دنیا د کار به دومره وخت وي د تلاوت به دومره وخت وي د ذکر به دومره وخت وي دا با برکت عمر وي بیا په دې کې ناغي ماغي او تاخير نه کوي اده چا چې نه د کار وخت معلوم دی او نه د ذکر د وخت ټیم شته او نه تلاوت نو دا وخت به برکت وي زمږ د بازه کابيري مبارک راغلي وي ځان له ژوندون یو ترتیب جوړ کړو چې دی وخت کې بدا کوم دی کې بدا کوم وې شپې ته کالو پورې پاغه کسنه وراغلي فرق چې دا زموږ د تلاوت ټیم دی دا زموږ د ذکر ټیم دی ادي کې بلګي سترګې پټوما خپل قبر خیرت به مخې نکو حساب کتاب به مخې نکو وا نو دای اوقات درې تقسیمې کړې لګې حساب دې په کنيس په خپل عبادت خانه کې و کنيس وای معبد اليهود ته يهود د عبادت ځای الته به عبادت هم کول او نور يهود ته به وعظ او نصيحت او د تورات درس او تدریس هم کول او یو صدا و چې خپل د کجورو باغ د باغ خدمت به کول مختلف خدمات وی د باغ او یو حساب د ځان ته تورات مطالعه کول خو چې تورات به کله لستو نو ډیر بهود ریته د هغه اخبار سره وقفت ویلا عند الاخبار التي تبشر بظهور نبي في مكه يتمم رسالات الانبياء السابقين ويختمها دي سره بڑے رودري دو چې اخیره نه یو پیغمبر به پیدا کیږي مکه مکرمه کې او د انبیاء او د رسالات به په اختتام ترسي او هغه د انبیاء خاتم النبيين وي او یو یو صفت به ځان لمخ لکولو ځکه تورات شریف کې د الله د حبيب ټول صفات دا ګور ټول لیکلو چې دای په پیدائش مکه کې هجرت به یثرب تکای ډېر به خوشاله دو پدیم ډېر خوشاله دو چې دا پیغمبر بسوي ويتخذ ميسرب مهاجرا له ومقام دا پیغمبر با د هجرت ز مدینه منوره ګرځي اور سره پیدا دعا کولا وکانا کل ما قرا هذه الاخبار او مرت بخاطره يتمنى على الله ان يفسح له في عمره حتى يشهد ظهور هذا النبي المرتقب دجی بکله د نبی رحمه السلام دا اخبار او حالات او ریدل بیا به ډکی تیر شول نو ډیره به تمنا کوله چې الله عمر مې له ګوګت کې چې زم د دې پیغمبر د ظهور وال زمانه عمومم ويسعد بلقائه او زم لګنیک بخشي د دې پیغمبر په ملاقات باندې ويكون اول المؤمنين به او شی اول دی ایمان روڑن کو نه پدی پیغمبر والے نو الله دعا قبول کا او عمر دور ورته وغت کو چې د رحمت للعالمین او د خاتم النبین علیہ السلام زمانه وبدا وقد استجاب الله جل وعز دعاء الحسین ابن سلام فنسأله فی اجله حتى بعث نبي الهدى والرحمه الله ذي دعا قبولك او ذي نيته دمر رستك چې ده هدايت او ده رحمت نبي ذي په زمانه کې رولې غلې شو وكتب له ان يحظى بلقائه وصحبته وان يؤمن بالحق الذي انزل عليه دل داولی کله شول چې له پیغمبر په ملاقات باندې نیک بخشو صحبت نصیب شو او باغه حقی ایمان راړو چې کوم غیر اورو ا تاریخ والوي وای کوم خوخه انه فلنترک للحسین الكلام ليسوق لنا قصه اسلامه فهو له اروا وای کوم خوخه انه خبره بدایل پریزو چې دې په خپل خبره وګي چې ما څنګه اسلام راړو زکه دې خپل خبره د پاره دې روایت کون کړي والا حسن عرضها اقدر دی وی چې کله ما واورېدل چې مکه مکرمه کې پیغمبر پیدا شوه نو اخست اتحرى عن اسمه ونسبه وصفاته وزمانه ومكانه. کله چې ما واورېدل چې نبی اخر الزمان علیه السلام را سرګن شو، نو ما کوشش کول نوم یې څه دی، نسب یې څه دی، صفات یې څه دی، زمان او مکان یې څه دی. او یو یو صفت مې چې په تورات کې څه لیکلي و هغه سره مې هغه کتو، چې آیا تورات خود الله آسماني کتاب دی؟ او ای ویلی چې د دې پیغمبر بدار نومي و اتابق بینها وبين ما هو مستور عندنا في الكتب حتى استيقنت من نبوته. زما حيكين راغج دا پیغمبر دے. ثم كتمت ذلك عن اليهود وعقلت لساني عن التكلم به. دا خبر امید نور یهود نو پټاکا او جبا می دینه محفوظه کا، ځکه که سی وی خواخو دشمنانو د دین دې بس سمدستی سمبالولو. تر دې چې خبره دې تر اورسیده الی ان کان الیوم الذی خرج فیه الرسول علیه الصلاۃ والسلام من مکه قاصدا المدینہ. وې دا خبره به پټه ساتله سو کالا پکې تیر رسول الله حبیب یار بس کالا مکه مکرمه کې تیر کړي. خدا خبرې دی او ریلی او سمبالولې تر دې چې غرض را لې چې الله حبیب د مکه نه روته د مدینه منورې قصد وکړو. فلما بلغ یثرب ونزل بقباء اقبل رجل علينا وجعل ينادي في الناس معلنا قدومه. وإذا الله حبيب عليه السلام چې کله مدینه تر ورسېدو، نړمبه د الله حبيب قبا کې دی راشو. سو ورځې تاریخ لیکري چې دلته دی راو باج صحابه دی دای ملما اړمبنه بنیاد د مسجد قبا یې خې. دا په مدینه منوره کې اولنې جمعات ته چې د سید العالمین په مبارک لاسو د مسجد قبا دا غی بنیادی خود لے شویده. رویو سڑی چگی والی پا مدینہ منوره کی جنبی اخیر الزمان علیہ السلام مدینہ منوره تراغی. وَكُنْتُ سَاعَتَ اِذِن فِي رَأْسِ نَخْلَةٍ لِي أَعْمَلُ فِيهَا. دغا وقت زد کجوری پا سر کے او کار میں کولو. وَكَانَتْ عَمَّتِي خَالِدَةُ بِنْتُ الْحَارِسِ جالستن تحت الشجره. زما په پوترور چې خالده بنت الحارث نومو دا د دیونه د لاندې ناشته وا. وای فما ان سمعت الخبر حتى عطفت الله اكبر الله اكبر. وای چې دا خبر می وورزو چې رحمت للعالمین علیه السلام مدینه تراغ لو ذکر جوړې د پاشا مې چېږي کې الله اکبر الله اکبر. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري حيبك الله والله لو كنت سمعت بموسى ابن عمران قادما ما فعلت شيئا فوق ذلك. ويترون رات اخيري شروكي وکتا د موسی ابن عمران علیه السلام بارک او رضلې وې نو تا بدا سی خبرې کړې وې چې خوشاله اینا الله اکبر چې د کجوري د پاسه وې چون کې دا د لوی اخلاق او خاوند. فقلت لها اے عمه انه والله اخو موسی ابن عمران وعلى دینه. ثروري په وګو سکی ګما دا خو نبی علیہ السلام خود موسیٰ علیہ السلام رور دے او کم دین چی دی دنیا والاو تا موسیٰ علیہ السلام روڑے ہو اغا دین خاتم النبین علیہ السلام روڑے دا انبیاء و دین دو اصول پہ اعتبار اس قسم فرق پکی نشتا دیو جنہ دی یو نبی دی دین نمخڑول دا ټولو پیغمبرانو دی دین نمخڑول دی دا ټولو انبیاء علیہ السلام اصول سو دا یو دیو جن راغلی دی وی الانبیاء دا اللاتی رونو اللاتی رونو دیتا وی چه پلار یو دی خمین دی جودا دی انبیاء تا سوی دا ټول اللاتی رونو دی مین دی جودا دی یعنی اصل د دین د دی یو دی وقد بعث به بما بعث به ضرور توي څنګه چې کوم شی پیغام باندې الله موسی عليه السلام را لګل او دای په را لګل شي وای فسکت ضرور می چپ شو وقالت اهو النبي الذي كنتم تخبروننا انه يبعث مصدقا لمن قبله وَمُتَمِّمًا لِرِسَالَاتِ رَبِّهِ وی خار وارد آغا پیغمبر دے چه تاسو با مونگ تا تورات شریف کی خبر را کولو چه دی برا لے گلے شی ادمخ کی دیننو تصدیق بکئی او پیغمبری با پدی اختتام ترسی دینا پس بیاد نبوت دروازہ دراتلو بندشی فقلتو نعم قالت فذاک ایذن ذې فرمایي ثم مزيت من تويد فوري تور لاړ الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله عليه السلام تفريت الناس يزدحمون ببابه چې مې وکتل خلق غاړه جوړه د رسول الله عليه السلام چې کمزه کړي په دروازه کې د خلکو غنواله ده فزاحمتهم حتى شرت قريبا منهم بام تل ملوک او سيد العالمين تم زان رو رسولو فجعلت اتفرس فيه واتملى منه ويما داس د مخ يوي وي نخ تکتل تخورس تورات کی لیدلیو کنا فايقنت ان وجهه ليس بوجه كذاب يقين مراغه چې دا مخ خود دروژن مخ نشي کوي دا د سپګمې په شان چې پړکی دا مخ خود دروژن مخ نه ده اوله خبره مې وېدا الله د حبيب عليه السلام نسو اوریدا وكنت اول ما سمعته من قوله ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام دا صحیحین او حدیث ته ویا ولا خبر شي دخلي مبارک در رحمت للعالمین دروته ازما غوګونو تر ورسه دا غسوا اے خلقو سلام پیلاو کئی اس گورد آکا میمرا گرے مونگ سلام نا چاو پلار مسلمان دے پٹی کی لگیا دے دکان کے دے مخیل اندر آگے اے خلقو سلام پیلاو کئی او اے خلقو دا اللہ در ازاد پارا بی اسری و غریبانانو لتو عام ورکئی سو خبرشوی او درې ماده شپې مسکوي او خلکو د دې چې دا درې کارونه کوي تدخل الجنه بسلام په سلامتی او جنت لورتن نشي سو خبرې شوې وای چاله یادې شوې ماشاءالله تاسو دلری لری نا پدې ساړ کې راغلي دې د فارا چې کدل تنور سری خو جل الله راضي شي او جنت ته دنشو نو د الله حبيب وي پدې خبرو به جنت لځي سلام خور کئی دا اللہ دا رضا دا پارا دا خپل وس مطابق غریبانانو بی اسری تا تو عام ور کئی او درین دشمی خلق کو دی خلق را پاس از دی قبر دا پارا ولو جاڑا چی اللہ مرد دا سر دا پاس ولاڑ دے اکور خالی شو مور میں لاڑا اپلار میں لاڑا اترونا میں لاڑا امزونی میں لاڑا زمام بس پته نه لګي چې کله نمبر راځي خرابته چې مرګ را ولینو ایمان سره راولې د دې درو سيزونو باندې وسړې جنت ته وردن لکېږي ثم دناوت منه وی بیا ورنیز دیشم دا اللہ حبیب تا وَشَهِدْتُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خادز رد اخلاص ہمیں گواہیوں کا چی گواہی کوم دا اللہ نا بغیر بل دے عبادت او بندگئی مستحق نشتا چی اغلا دے تندے راٹیت شی اغلا دے رکو شی سجد دیو شی دا جملہ و عبادات و یو ذات دا اللہ مستحق دے او گواہی کوم چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے فلتفت الیہ تا اللہ حبیب ما تو قتل وقال مسمک نم دې سره قلت الحسين ابن سلام قال بل عبد الله ابن سلام وای ما وی زمانو دې حسين ابن سلام وینا ستانو دې عبد الله ابن سلام فقلت نعم عبد الله ابن سلام اے زمور د پلار یو نم دې او رسول الله چې کوم نم کی دې ټول دنیا یې سره برابر دې شي علی رضی الله عنه تنبیه السلام یو لقب یې خو دلاغ لکب بل مخفدی کنیا بڑیر خوشا لے دو تفاطمی رضی اللہ عنہ کور تراغے نویلی رضی اللہ عنہ سشو ویرم آس او غصر سغسیر آسراو کا لوی خلکم کل کور کدا سی لگ لگ جنگی گی نوی خفشو لانو نبی علیہ السلام چاہتاوی علی رضی اللہ عنہ لٹھوائی نور پسی سوک گرزی دو ارتوی قربان دارے مسجد نبوی کیو ددے التودو لنګې لګ د خپون خپل شوی دوړې مړې په پرتی وی سید العالمین په خپل مبارک لاسو داری رضی الله عنه د بدن د خاورې رجولې وای قم ابا تراب اے ذخار او بلار را پور تشا داری رضی الله عنه وای په دې ډېر خوشاله د چا ورته ابو تراب وې ځکه دا د زبان النبی صلی الله علیه وسلم نه شوی ادې کې اهل علم لیکلي اے دا الله دا حبيب یو یو صفات کې څومره کمالات دي هغه ته زور نه ونکا چې تا زما داسې لور چې فاطمه رضی الله عنها دا سیدته نساء اهل الجنه فاطمه بیبي د جنت ته ټول بیبيانو بسوي او دا ورته چا په جواب ملاو د سرداري سیدته نساء اهل الجنه د ټولو جنتیانو بیبیانو سردار وای او د الله حبیب وای زما د زړه او ټکړه دا د چې پس خفقی زپې خفقی کم دا چې پس خوشحالي زپې خوشحالي دیونو ټول دې جام کړي وای دې کتاب دې چې زوم سره به گزاره کې ستور سره لول ناز تر هغه ته سختای مختای کې له هغه کور بروانه ودا الله حبيب ورثوي ته حسين ابن سلام ني بلکي عبد الله ابن سلام ني دوي وي والذي باثك بالحق ما احب ان لي به اسمنا اخر بعد اليوم فغزات ملي قسم وي چتا شي په خر علي غلي زن خو هم چې نه پس د زما بلمشي چې ستاد مبارک خليفه روته نزو بسنگو هم جدا ما دی بلومشی و ایلانم دا اللہ دا حبیب علیہ السلام دا خوانا کور تلانم دعوت زوجتی و اولادی و اہلی الى الاسلام فاسلموا جمیعا و اسلمت معهم عمتی خالدتو و کانت شیختا کبیرا وې کور تلانم بيبي له دعوت ورکو بال بچ ټول اسلام راړو هغه بډای ترور چې مې و چې مالې د کجوري سر کې مال الله اکبر کله وغيرها له بده ردي وې هغه اسلام راړو وې ما ورته اكتبو اسلامي و اسلامکم عن اليهود حتى اذن لكم خپل ټول کور والے نوې زما مسلمانۍ بم پټوي اخپل ام لا پټوي لا يهود لو وای ما چې بیا در لماوي نو بیا به تاسو سرګند کوي دا ایوي خبره ده منل لوی خلک چې خبره کوي دا غي منل شوی اد عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ لبلوی سړی کوم چې پیدا کی چې دنیا کې به جنت زیره شوه وې بیا د الله حبیب علیه السلام ترالم دی ورته د الله حبیبا دا يهودي او بهتان والا قوم دي زه بدل ته پټ شم اتا سودای رو غواړی زما بارکه ته تپوسو کوي دا حدیث صحیحه کې راغلی دی دا حدیث امام بخاری رحمه الله په مناقب الانصار کې ذکر کړي د نور تپوسونه کړي اول خبرې سو اورې دي چاته یاد دي بیا لا سوچت کې چاله یاد دي هغه چې جنت له پیسړې دي غدري خبرې کوي یا بھائی سم وایي چاله یاد دي دا والو قابل نه کنه دی که چا وی جپای او پیزه خبر یادې کوي هغه نفس به یو لاکھ روپۍ ورکو اچاله یادې نه وی نو بازار ټکولې و اوس درې خبرې د جنت تي ها بھائی چا چاله یادې دی بھائی یو سلام خور کوي پرچا سلام چوي د عمل د مسلمانانو دی دلته الحمدلله هندو او سکه او کافر نشتا څوک چې مخې نه درځي پرچا څه کوي سلام چوي کله ته شیطان یې کوي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی بازار ته تش د سلام د پاره راوته سکار وینو یک طالب بچی وی بازه د کان بچی وی نو پلار لوي وی سبزی په نراړې نو کده وی چې زه مال گاو په ما غټې پر او مولای په نراړې خو په دینیت په بازار لوزم چې ورکه په اوسلو کسانو می سلام واچولو سلام چې لی واچولو چا جواب درکو نو شپېته نه کوي دي سور دی نو پسلو کسانو چې دې درځي سلام واچولو نو چې شپې ته ل پسلو کې ضرب ورکې صورت جوړ شو ها شپږ زره نه کوي خو دې دا وغټلې چې دې بازار رب پدیوسم چې نور سکار به ویني درک یو ګډا سړی مو چل تکیو ا تبلیغ مشرانو کې مماله بچوش ګار کړ مالوي چې سبنه را دې لری کور یو یره یو دري میرا په بازار نه لری و ایس کار می دشتوی دی یوی کلمی دا پار بازار لرازم لا اله الا اللہ وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحی و یمید و وحی لا یمود بیده الخیر و هو علا کل شین قدیر و ایسو کچھ بازار لراغ دا کلمی ہوئی دس لاکھ نیکی بے پامل نامکیو نکلے سی تو کتا سنو آپ ٹیپورو پسی کسوک لانو ناوی زمان بکاری کسوک دی کلیمی پسی لانو کار خواسل کې د کار دیشی پا دی چی بیا دی سمیتم نیشتاو پا دمر اخلاص رووتی چی نمی سکار شتاو نمال گرانم نمر چکی رانم خوزم چی بازار کسوکم دایو کلیموام چی لسلا کنے کئی اوگتم او دا حدیث علماو دیکنی چی سندن ثابت تے و حسن دے دے فرمائی زنبی علیہ السلام ترالم بخاری شریف حدیث دے نما ورطوی زدی او دریو خبرو تپوس کم خدا دا پیغمبر نه بغیر بل چاله معلومی نی تا خود مخ کی کتابونو عالمو کنا وی اول نخ دا قیامت صدا دا قیامت دیر شے نخی دی او لما او پی کتابونو لیکلی او دری کس من نخی دی یو تم لر اے مالا گو رہی بل پلمنو ګورې دا سي لاسو نن متړای بای نخ کې نه خبرې لنه که چا بل پلو کتل نو دروم به او مال به ګورې او خبره به در نه اورم حدیث او غدوا اتا زټول به وایي دا ګډاګان له غسنه شوی له ځوانان به دروم کې چاره لاو نه وي و عزت دریو خبرو تپوس کوم خدا دا پیغمبر نه بغیر بل چا لسلی سو کوئی عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو اولا نخ دا قیامت سرا دا قیامت دری کسما نخی دی یو تا لری وی یو تا درمیان وی یو تا بالکل نزدی وی دویم تا پوس داو کو وما اول ما یاکل اہل الجنہ جنتیان چی جنت للارشی اول شی بس خوری اید اللہ من مادری من مشران شی نو خلق بهتری شي ورګی دا رحمان مل ماندی اول خوراک به سي او در ومن اینا یشبه الولد اباه و امه درم تپوس داده بچه کله د پلار غوندی کله د مور غوندی دا پر علاوه چې دا ولي کله شکل تبه بعینه مور دا اکل بعینه د پلار غوندی وی نو دا الله حبیب ورته وی اخبرنی بهن جبریل او انفا یوس د برن جبریل اسلام راغه استاد دی سوالونو جواب راړو مال دې پته نه و اوس جبریل اسلام راغه او بیا ورته وی اما اول وشرات الساعه فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب اول نخد قیامت داد یو اور بروزی د مشرق نا او خلق بمغرب لجمع کئی او د دې اور بارک علماء تفصیل ذکر کړي سو کوئی دا مخکره سو کوئی دا بالکل د قیامت قریب وی وعما اول ما یاکله اهل الجنه فزیادتو کبد حوت اول خوراک چې جنتیان کوي نو د مېد جګر د پاسا یو قیمتي غنتی ټوکړه وی دا خوراک به وَأَمَّا الشَّبْهُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ نَزَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَ إِلَيْهَا وَيَكَلَّدَ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ چې د سړی د وبو غلب راشي نو بچي د زغونتی شي او کله کده مور د نطفه غلب رااله نو بچي د چا غونتی شي شیخ دې الله غریق رحمت کې شیخ الحدیث مولا محمد حسن جان رحمت الله تعالی علیہ ایو کړه نا کړه دلته خوان د ویل بازي سړي چې لونه کیږي نو خزي له غوسه وي به خوان ته نقصان مستاله پوي شي په خبره کې پوي نه شي په خبره وای وي ځال له غوسه شر ته خزي له غوسه شیخ صاحب وکړه ډېر عجیبي عجیبي خبره کوله څه به کولی او ډېر لوی شان والا کسو وګوره درې جوابونه هغه تاسو کو جواب ورکو قال اشهد انك رسول الله عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ایز گواہی کوم چې ته د الله رسول وقال یا رسول الله ان اليهود قوم بهت اے اللہ رسول یہودی او قوم دے تہمت ناک و انہم یعلم باسلامی بہتونی کزما دے اسلام پتہ ورته لگی دنو ما بدنامی خوز پٹی گم تے دماغ کی زما بارکی تپوسو کا نو اللہ حبیب علیہ السلام یہودو پس خبر لے گل ویرال الله حبيب ورته وي اي رجل ابن سلام فيكم عبد الله ابن سلام پتا سو کې څنګه سره دي قالوا صبرنا وابن صبرنا وعالمنا وابن عالمنا ودا عالم دې پلار عالمو قال ارايت من اسلمت تسلمون د الله حبیب ورته وی خبر را کئ کې اسلام راړو نو تاسو به اسلام راوړی کنا قالوا اعاذه الله من ذلك وی الله دې دې نو ساتي اچته دا کار کوي چې اسلام راړي دمر دې يهودو هغه وخت کې د اسلام سره دښمنی او سمدارا فخرج عبد الله ابن سلام رضی الله عنه روت فقال اشهد ان لا اله الا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَهُودُ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا اے ګور سب دسی ودا نا کار دے پلار نا کارو دا جاهل او والد جاهلو فقال يا رسول الله الم اخبرك انهم قوم بهت وما تاسو ته حبيب ویلینو چې دا یو تهمت نه کوم دے دا یو تهمت نه کوم دے عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ اسلام راړو او دی یهود ور سره مخ کی دوستی وا ور سره سمدستی د ټولو سشو د ټولو دشمنی شو ور سره د ټولو ور سره دشمنی شو او د دې لپاره چې الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام سو روایتو کې د جنت زیره ور کړې دی تا سو روایاتو کې نبی علیہ الصلات والسلام عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ مبارکی د جنت زیر ور کړه ده حدیث د بخاری شریف کې راغلی قیس ابن عبادہ تابعی ده قال كنت فی مسجد المدینہ ویزد مدینی منوری پا مسجد کیو مسجد نبوی آدھئی دا اللہ دا حبیب جمعات علیہ الصلاة والسلام فجاء رجل بوجی اثر من خشوع دیکی او سڑے راغے پا مخ کی دا عجزی او دا تقوا سرات خکارے دل فقال القوم هذا من اہل الجنہ خلقو ادا جنتی دے او ریورتا فصل رکاتین فاوجز فیهما تو رکات مختصر وکل فلما خرج کل چوت ذی و زور پسیش کور تو وردن نشو نو ما اجازه تو غزم وردن نشو وای ما ور لوی ز خدی د پار را لب تاسو جمعات لرا دن نشو نو خلکوی کی جنتی ګوری دل ګوری لا یعجزی شروع کا قال سبحان الله ما ينبغي لأحدنا أن يقول ما لا يعلم وي پاکی دا اللہ لرا ندی مناسب چې څوک په خبره پورا پویږي نه وی وی کی خو یې ستا نه بده خبره وکم وای ما د نبی علیہ السلام په زمانہ کې خوب لیدو یو خپل شنه باغیچه دا علاقه په منس کې د اوس په نیوستن دا داغه کته ای سپز مکه کې دا وبره اسمان تر رسیدلې ابره یو کړای د خوغې تلاش نو ور رسیدو اوس په کړای دا نو ما ته ویل شول دی له وروخه جا نو ای زور خطې نشم یو کس راغځي وروچت کم نا کړای می مضبوط رونی وا نو زرا بیدار شم او کړای می دغه شان الله سو کې دیولې حدیث الفاظ دا سی دی وی چې سبا شو زرالم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا او دا خوب می ولوی نو دا الله حبیب وی امر روزه تو فروزه الاسلام دا باغی چې د اسلام باغی چې دا و عمل عمود فعمود الاسلام او ستن ستن د اسلام دا واما العروه فهي العروه الاسقى او دا کړی هغه مضبوطه کړی چې الله وي فقد استمسك بالعروه الاسقى لن فسوام لها انت على الاسلام حتى تموت ويتب په اسلام تر دي چې مرګ براشي مرګ براشي بعض روایتو کې دا شراغلي دي باز نور تابعین وای وای زم مدینه منوره سره عالم مسجد نبوی کې د مسجد نبوی د مشایخ سره کې ناستم فجاء شیخ یتوقع على اصله یک یو بډا راغه پام سه تکیا لګول فقال رجل هذا رجل من اهل الجنه ولا جنتی ده فقام خلف ساریه فصلى ركعتين دی اوستن اشاله او درې دوه رکعات او کلوې زوړه ده ما ورته کیسه ته رکا نو بیا هغه دا خوب را ل ذکر کو د الله حبیب ورته وی دا کړی د اسلام بستا لا سو کی وی حتا تموت دا د جنتی والی هغه زیر او چې په دوی باندې شوی دا په دوی باندې د جنت والی هغه زیر او چې په دوی باندې شوی او دا راغلی دی یا اهل علم لیکلی دی او دا حدیث امام ترمذی په مناقب د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه کې ذکر کړي امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح غریب و معاذ رضی الله عنه لشکل مرغ رانیز دی شو نو قعد یزید عند راسه یبکی یزید ابن امیره د دسر سره ناسو جړلې فقال ما يبكيك معاذ رضی الله عنه ورته ولي جاړې سر سره میناستي ابا ویخې کو دې ولي جاړې ناغه جاړم پدې چې علم را نه فوت شو ځکه معاذ رضی الله عنه له عالم ویتا نه بززن کل رواني ورتوی لم تلے نه سلور کسانو سره ولټوا نو په سلور کې ورته د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نو بوا غوستو او اذن علم ذکر ذکر الله حبیب وی هو عاشر عشر فی الجنه دا ولسم نمبر جنت کی وی اې د دې امت بسوی لسم نمبر په جنت کی وی اخرجه الترمذیو او دا مضمون په غړو روایتو کې راغلی چې انه عاشر عشر فی الجنه دی لسم نمبر وی په جنت کې لسم نمبر وی دی په جنت کې عقل چې د اسلام راړو نو دې دی دین ته او قران ته داسې متوجی شو هر وخت به جبد قران په تلاوت سره تازه وا او د الله د حبیب سره بالکل پیوش او هغه لازم رونی ول د الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام ونظر نفسه للعمل للجنه حتى بشره بها رسول الله صلوات الله وسلام علیه نظر ایمان له چې زرغې به عمل کوم چې جنت زیره ملاو شي نو د الله د حبيب د خلینا ورته شو زیره ورته ملاو شو اته صداقي بارک روایت و او ریدل چې اله العالمین د خپل حبيب په جبا دتا دمرا زیره ورکو چه دیو جنت کی دیو پا جنت کی او دا اللہ حبیب بی دا کڑائی و دا پلاسو کی وی تر دی چه دبانے پا مرگ راشی بعد روایاتو کدا سم راغلی دیو ایزد نبی علیہ السلام پا زمانہ کی و دوم نو ما تا یو سنے راغی وی پورتا شد پورتا شم دما لاسی اونی ہو نو ایما دا چې ګس طرف له راه روانه روانه د مالې دې طرف له مزه دی خي طرف له روان شه نو ایر عالم یو باغی چیتا ډېر شینواله او پکې تر تازګي وا دا غي په منس کې او ستن و دوست پني دا غي ویخ پزمکه کې او دا غي دا سې انتها اسمان تا وا او دا غي پورته طرف کې د سروز او یو کړای وا نو مالې وخی جن ما وې زه خدي کړای لوس نه لرم نو یو خادم راغی زی ور لور پور تکم ا مې کله کپ دې دواړو لا سنو کیونی وا او شر عباس ادم نو دغه شان حالو ساری د الله حبیب علیه السلام تعالی اټول خوب می ورته ذکر کو وی دا دس طرف والا لارا دا اور والا ہوا اتا لے خوب کیوئی چی دی پا لمبزا و تپا کلا نڑے دا گس طرف والا لارا سوا دا دا اور والا و لارا وا ادا خیوالا لارا دا جنتیان وا او دغه باغیچا چې تک اشنا ودا اسلام او دا ستن چې په منس کې ودا عمود الدین دی او دا کړای هغه عروت الاسقا وا ولن تزال متمسکا بها حتا تموت همیشه ودا کړای ستا په لاسو کې وی تر دې چې مرگ براشي د صحابه کرام زو عزت مندو دمر لوی خلقو الله رب العزت موږ او تاسو د دوی په نقش قدم روان کی د پدرې سلوي ختمه هجری کې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د وفات شوه ده پدرې سلوي ختمه کې او د الله د حبیب پاک صحابه کرامو کې او د الله د حبیب په جبدت بدوا جنونه ملاوي تقریبا علماء شمیرلی سکم شلو پوری بازی شلو نسیوا کری چې بازی خلکو ته با اجر مرتیر ملاوی یو دا اللہ دا حبیب بی بیانی دی سمونگ استاسو دا طولو مین دی دا نبی رسان بی بیانی زمونگ سری وی کسو خپل مور نه انکارو کنو خلق بورتا آکو وی چه نا فرمانا دی خو کچا دا دین انکارو کنو چه نبی رسان بی بیانی می روحانی مین دی ندی نسوچا کافر بشیز که دا قرآن نه انکار را غی النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم دا قرآن آیات تک وی نبی علیہ السلام پا هر امتی دا نفس نا زیاد محروبانا دی او الله وی زمان دا پیغمبر بی بیان دا امت سری مین دی دی دا امت مین دی دی نظم عزت مند دا لوی جلیل القدر صحابیو او د مدینه منوره باشندگانو کې دل والله دعا جوړونه ورکې یو بی بیانو ته او اهل کتابو کې چې چا ایمان راړو په خپل پیغمبرو کتابي می ایمان او به په دې راړو نو الٰه العالمین با اجر مرتين ورکې او اجر مرتين باندې ځان دوی کوي اچھا وایي چې کوم عمل کو یو په لاس بدلاله چا چې کوم عمل کو یو په لاس سره من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چاچی یو نیکیو کا نو کم نہ کم با الله لس بدلی ورګی چاله وسو او چاله با یو ک جوړو د هد غرم رکی نو د هد غرم رچې د کجورو ډېرې وی دا زمو استاد د شمیر نه بار خبره نه کنه خبره د کرونو اربونو نو وته بیا خدایو فلس خو هر چا سره وعده کړي یو فلسی وی اجر مرتین باز اهل علم وی معنا دا نفس عمل بدو پیری وی هدی په لوره یو بمغه تاسو د جمعې مسکو او الله دې موږ له زرګونه باندې ولیکي یو پلس ورشاله لیکل شي خو باز دا چې خلک یې چیلې د جمعې مس دو پیری ولیکلو هغه نامي ثواب علاوه په خبره پوه نه شوي اے زکات دی ورکو تعالی یو په وسو او په سوار لسو بدلی درکای اجر مرتين دا دي چې هغه نفس عمل دو پیری ولي کلو څو پوښوي مقصد باندې بیا کپوې نه شوی په مقصد باندې هڅه خو ارچا سره د یو په لسو واده دا خدا اجر مرتين مقصد دا دی هغه اصل عمل دو پیری لیکل کیږي نو پدې کې دا عبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہم دے اگر دا سمر عرصت اللہ تورکا دا یہود رولی حدیعو تو فیدل رات لیزکا بولے او اعتمادیو پیو خو آغا عرصی لیلہ تورکا اسیو کن اسلام راڑو اللہ ورد سمر لوی عزت ورکو او قرآن شریف کی سمر آیاتو نا دی چی مفسرین و ایداد دبارکی دی سمر آیاتو نا دی چی آغا دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بارک راغلی دی اللہ عزم و استاسو پسنو کی تخپل حبیب دی صحابہ کرام سر منا و محبت پیدا کی او دائی اتباع و تابداری دی اللہ مونگو تاسو لنصیب کی دعا غواړي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې، یا الله خاتمه مو په ایمان کې، الله د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې وساتي. الله زموږ تا زموږ والدين او تا مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله زموږ ټول دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کړي، او زموږ ټول دینی دنیاوی پریشانای ختم کړي. الله ستاسو بندگان او موږ ټول لاس پورته کړي، الله زموږ دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کړي، او زموږ دینی دنیاوی پریشانای ختم کړي. زموږ د مدرسې تعمیر کې دا کما پلا ای آبادې شو شو یو مرګري دې قربانیو کا پکې نورم سونه خلقو ټول لپاره دعا وغواړی چې الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. بیا زموږ دا فرشونو دې لپاره یو مرګري دا ټول ماربل راړ او کمرې تقریبا برابر شو دعا ورته وغواړی الله دې اجرونه ورته په دواړه جهان کې ورکه ګوره هر څلار شي. دا تاسو چې په دې کوم فرش ناشې زموږ یو څو مرګرو دا د مور د پاره خیرات کړي ګوره بازي سړې به حالاله کې دی ګونو په هغه کې بس خلک یو غریو دا ګوره دینن ناش تکیم نه شته دا ایبره د دې مدرسې کې نور ورو خلکو چا د خښتو چا د سیمټو چا د شګي چا لګو چا ډېر تاونو کو الله د ټولو په جوړو کې خیر واچي. زموږ لک کار پاتې دی غیر پرم دعاګانې وغواړي اکم صاحب وس خلق وی نو زمونږ بازی کارونه لک ډیر پاتې دي هغه د پاره دعاګانې مغواړی چا ته الله وس ورکړي نو د مرګ د مخکې مخکې زما عزت مند د خپل ځان سره خېګره کول دي. بازی کارونه زمونږ د شری چې تاسو خپل بابادی کوي ځنی وخت په بازی شیخ مخا بیا کې نو هغه لمون سر اسباب نشتا او کار نیمګړی دی. الہ العالمین دی ورته د غیب ناسباب جوړ کی او چا دا کم منډ ترلی والی الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. الله د دواړو جهانو د شرمندګو نه موږ او ساتي. دعا وغواړی کوم مسلمانان د ظالمانو نه تنگ دي الله دې ظالمانو له هدایت وکي چې دا مسلمانان تنگای نه اده دې د مال جان او حیا سره چیری نه اګه نصیب کې هدایت ني نو الله ټول مسلمانان د ظالمانو نه خلاص کړي. الله د ټول ظالمانو نه موږ ټول خلاص کړي د هر زی شر د شر نه مخلاص کړي د هر ظالم د ظلم نه مخلاص کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.